Yeah. Kanta ko to para sa'yo, classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Oh, ulol, anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon ah. Gago, ay di gabi ako pupunta ron. Teka, teka. May gagawin pa akong kante. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita. Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay cool, baka may maeksenahan. Siyempre, merong bagong cheese ngayon nag-enroll. Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll. Oh, pero iisa ang agaw pansin. Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin. Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya. Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala. Ngayon nga madiskartehan, wala akong pake kung magtaray o mag-inartehan. Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasado. Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam. Hoy mister, wag kang maingay. Mahimik ka ma'am. Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal. Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo mahal. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba andun kami sa may lab. Hindi ako nakikinig, itig ako kay may love. Oo, love na nga kita, L-O-V-E. Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE. Pag topic ay busy, ito'y hindi easy. Kaya ikay busy, pero ako'y sisi. Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis. Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag wisis. Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal. Dahil sinusunod lamang nito, kanyang minamahal. Laig ko pa ang first honor kapag nakita kita. Ikaw solution sa problem sa matematika ng buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better. Multiply by tiwala at love equals forever. At wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa. Kasi sa aklat ng CV ka tayo'y nakahalaga. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita sa tropa pag sinabing kating tayo. Kasi mission ko sa'king pagpasok maging tayo. Yayayain lang nila ko sa biyarang kalapitan. Bakit pa ako dun sasama kung sa'yong tabi kalangitan? Diba tama aking katwiran? Sa eskwelahan dun lang kita natatabihan. Kapag ikaw ang seatmate ko ayoko nang lumisan. Sana dito na lang tayo at walang uwian. Dang, baliw na ba ako? Hay nako, lagot sa'king assignment quiz at exam pangalan mo sagot. Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence. Kasi kinukumpleto mo ang nan sense na sentence. Kaya di na absent, you're the angel God sent. Ayos ba ang accent? Siyempre laging present. Di nawawala sa school, laging lumalapad. Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita sa lahat, masasabing ibang klase. At salamat sa pagkat ikay aking naging kaklase. At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap. Kung hindi ka nakilala, malamang ako'y nadrag. Kasi tamad akong binatang sawa sa eskwelahan. Ngunit ikaw ay estudyante dun, kaya may kwenta yan. Gumawa ako ng project, ulang ipapabasa. Di ito para kay ma'am, sa'yo ko to papasa. Sana pumasa ako sa'yo. Sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo. At ang mahalin kita, hindi ko yung pinag-aralan. Dahil nadama ko yun ang pusa at agad-agaran. Classmate, kung mahal sana maisip mo na matamis mong oo ang tuturing kong diploma. At bago ka mawalay sa'kin sa bakasyon, school year nakasama ka sa puso ko babakasyon. Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita. Classmate ko na, nagbigay ng kaligayan. kita lubusan. Pagkilala, ano naman, basta mahal.